أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور مقصد سورة تے سرج کے اللہ دفع دفع شاکی پسلور قوانین او آداب سرا سرور قوانین او آداب اللہ ذکر کئی چار کل داپ معاشرہ کے نافیشی نروتام د بے حیائے بوشی بے حیائی بد ملک نہ ختمشی روان دی آیاتنو کے سلور قوانین اغا اختتام طور سیدل دایت نمبر یولسمنا اللہ واقعی شوروکڑا دا افق اور دا واقعہ اللہ ذکر کولا تر دا آیت نمبر 26 پورے دا آیت نمبر 27 نا بیان اللہ شوروکڑو دا آداب سبعا بیان اللہ کولو دا او آدابو یعنی سنچ دا سلور قوانین من اللازم دی دا سب دی او آداب دیم عمل اکڑیشی نما شرب صفاشی روان دی آیتنو کی دو آداب اغز کرشوی دی یو ادب ذکر شو پردو کورنو تب اجازت بن دن نکی گئے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا یعنی حتی تستأنسوا تردیچ اجازت اغواڑے تاسو. دویم ادب ذکر کرو آیت نمبر 30 کے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم او مومنانو سړو تاسو پردو خزو ته بن ګوره او مومنانو خزو تاسو پردو سړو ته بن ګوره اما ویلو چې پردې سړې هغه دې چې تاسو سره نکاح کیږي هر هغه خزه پردې دې چې تاسو سره نکاح کیږي دوی ته بن ګوره حکم د الله دې بے خز تو حکم کو وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن او خز تاسم دخپل عورتن حفاظت وک دخپل نظرن حفاظت وک تردی سے پوری زمنگ سبق اگر پرن شو ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها اللہ رب العزت فرمائی ولا یبدین زینتہن او ند اخکار کئی داخذی زینت خپل الا ما ظہر منہا مگر حق چخکار بھی دا دینا اللہ رب العزت فرمائی ندخ کارکی دا خزی زینت خپل الا ما ظہر منها مگر هغه چې ښکارا ویل دینا ظہر منها نه مراد سدی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه الا ما ظہر منها نہ مراد اغا صادر دے مراد تے نہ اغا صادر او اغا بورکا دا یو خز کا ہر سم رزان پٹ کی خکل جامی اچولی دی دپا سے پہ بورکا وانچولا غنٹ صادر پہ وانچولو ددی دپارا چیر زما بدن دی پٹ شی ندغ صادر خون پٹی گی کنا کدغ سادر پٹے نو بلب پیاچے نو ابخکاری یعنی تب ارادتن سخکارکے نا که غیر ارادی طور سر سے شیخ کارشو لکا اغا بورکو اغا سادر نو اللہوی پدی گناہ نشت پوش الا ما ظہر منہا یو دے ستر یو دے حجاب یو دے ستر یو دے حجاب خز جی کل پکور کی وی نہ کدا مست ولاڑی کوم دا سی وی نہ دا بد ستر خیال ساتھی سب خیال ساتھی ستر کدا خز مخ کاروی یا د خز لاسن او خپیخ کاروی منس کے یا امداسی پا کور کی گرزی را گرزی گناہ پی نشت خو کل چی دا خز دا کور نا بہروزی یا ساتا دا خز بسکی حجاب بکی حجاب دیتا وی چی دا سر نوالا ترخپو پوری بزان مکمل پٹے سفیانی سوری رحمت اللہ لے چی کل دا سور احزاب دا آیات لستو کہ وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ دغ آیات لستو غالباً 58 نمبر آیات تے کہ تود کی دا خزر زاننا غڑ غڑ سادر نخپل نا چکل دا دے آیات تشریح کولو وضاحت کولو خپلو شاگردانو تا نخپلو شاگردانو تا وہ یو غڑ سادر روڑے اوی لاڑل یو غٹ سادر را پیدا کو چی رویڑو سفیانی سوری رحمت اللہ لے آیت نمبر 69 دے سور احزاب دو اشتم سپارا یا ایوہ النبیو اے زما محبوب پیغمبر قل لی ازواجی کا و بناتی کا او اے اخپل بی بیانو تا اخپل لنو تا و نساء المؤمنین او خز مومنانو تا یدنین علیہن من جلابی بہننا چه خامخا تو دی کی دخپل زاننو نا غڑ غڑ سادرو نخپر دا ولی ذالک ادنا دا دیر قریب دا دا ځان نه غټ صادر چا پیر کول ډیر قریب ده ایو رفنا چر دې خزو پہچان بوش چې دا مؤمن خزه ده فلا یؤذین نه دې ته به تکلیف نشي رسول کله چې تا د ځان نه غټ صادر چا پیر کړی او غټ بورک دې اچولی وی نستا پہچان بکیگی چه دا مومن خزر و دا حیاناک خزر دا نیا ساته تا تا بسوک بغلط نظر باندی نگوری او چه تاوت دا پیاس پان پسر کردی دا او مندره دی و تخکار کردی دی او سترگو اغا ارس دی و تخکار کردی دی او سر نیم پوز دا پوز دا سر دی پت کردی دی او سادر دیم دا سی چوری دی چه ستا جامع اور سخکاری نو خام خام بڑا بم دا بس شپیلے وی معشوم بم دا بس آواز کئی دغرنگی غٹ بم دا بس آواز کئی وڑو کے بم آواز کئی آر یو تن با دا بس آواز کئی سوک بٹوخی کئی سوک بشپیلی وی وی بکن بو خوچی کل تا دا قرآن پا دی آیاتونو بانی عمل اوکے نستا پہچان بوشی چی دا مومن خزرا حیاناک خزدا داد سہاجت او ضرورت د پاره د کور نرا بهر شوی دا نتا ته بسوک تکلیف او مصیبت نرا رس او شاید چې الله د تبخن وکي وکان الله غفور الرحیم. حضرت سفیانی سوری رحمت الله علیه چې دایان بیانولو او غټ صادر رو چې غټ صادر روړو ځان نه صادر چاپی رکو صرف یو سترګې ښکار کړ زان نے مکمل صادر چاپی رکھو او یو استر گی اخکارا کا یدنین علیہن من جلابی بہن نوی امدہ مطلب تھی چی طول بدن بدی پڑی صرف دا یو استر گا بجی اخکاری اوز اکثر دا سوابے چی کم خلق تھی دویم غڑ پڑ صادرون آچوری خود تو گو را صرف یو استر گی اخکاری پاہم بیو تکا نور بیزان مکمل پٹکڑی وی پاغ یو سادر کی غٹ سادری دا پیاس پان نیخا ڈبو ڈبو والا سادری پا ہم کڑے دیکھا ادسی ڈبی ڈبی سادری اٹاکی ٹاکی او یو ستر کے بگی صرف کار کڑی یدنین علیہن من جلابی بہن نو یو دے حجاب او یو دے سطح منس کے کور کے سب بٹائی سطح نو کلاس مخ او خپی دا خکارش و نخیرت دغرنگی با وقت ضرورت گاڑی کیزی او کلینڈر دا پیسی ور کئی نو کلاس رویستو نخیرت دغرنگی داکٹر لسا پرچی وغیر ور کئی نو دغا ٹیک دا نور چی خز دا کور بہر زینو حجام بی گوره او حجام دغا چی ما سنگ دا تویلی چی یو سترگا بیخ کاری از موږ د پښتنو ډېر خې بور کې دي دا شټل کاک بور را دوی غسه یو تا سنو مو تعالی شټل کاک ته وی غسه یو تا ازنه خزي پنوم بځه خان دی لکه ګور مالې نوم ناراض یو غالبا شټل کاک وته هغه سوري سوري نه راځي ټوپه والا بور کا دغم ډېر خشه بیخې پکې پته نه لګي از موږ یو د درس ملګری او استاد محترم واقعي بیانې زمون ملګرو داغي خوراکي براتله در اصل د استاد محترم وای یوازې په دغه ور نو سره رورو ولنه لم پیپر و ضرور کس چر نو دی ویل چې سبقو و یو رکشي والا له اشاره وکا و چراغ و ته چې افریدو غړې ته بوسو و هغه ته چې ابه سلوی خروپه ک دیر شپه بکیږي و دا خوشحال شو جزا بیرا ته ویل دی متاواز ڈبل کو استاد وی زما لور ته بیا واقعی ویل لور ما ته ویل چې پرو خدا سے کار شه او امام متاواز ڈبل کو او یل ته چور سی دی ما ته وی چې ابه کم زی بکو زیګه او امام ته چې بچا دی سیټ ته ودرا او عزت کو شو زکه هغه قبل بورکا چورا ټوپه والا بورکا نو اس کا پیاس پان و نو پټول لار و شیشه و نو ای لو خو دې شیشه ور کړی کنه تلو بو شیشے تبے کا تو سونگی عمل گرے ہو اور انگزی وجی سے واللہ دیو بو خیٹر خسڑ اللہ دیو اللہ جنت الفردوس ورکی اللہ کا پس گناہ دی نیولی اللہ تو گناہ انہیں معاف کر دیر خمل گرے ہو زمونگا دا کارخانی منیجر اگر نو تیر زل نواز شریف دور کے دا اسلحی کارخانی بندشے ہوئے مکمل پابندی لگول اوس په بیا هم څه خبره روانه ده. ای غریبانان ډیر پریشان دي. د مخ کې ورته کې وفات شو غالبا په سبا سعودي کې روزه و او په دغه شپه باندې وفات شو. هغه وی کارخانه چې بندې مونږ هم بے روزګارو وی ما یو رکشه واغسته وی رکشه به مې چلوله وی چار سدی اډې مخې ته ولاړ یم یو ښځه راغله وی ما ته وی چې روره بیرس کو ته بزو وی ما ته چې کینه کنه وی چې سو پیسې بولی ما ته چې دومره وی ما ته چې کینه بس وی شې مې سٹارټ کو وی روان شو وی چې بیرس کو ته ورسېدم وی زه تم چې خورې چرته به کوزېږي وی آواز نه راکې وی چې شیشه کې مې وکتل څوک به کیو نه وی تندیله مې ټک ورکو چې وی تا کو د سره راخې جوړې نه ده لکه دومره حیانا کو غاجی صاحب چې پټوله لارې شیشه کې نه دی کتلې چې روستو څوک ناشتې او کنه دی ناس نو خاندل وی ما سره دالو بشه یو ورځ وی رکشه وړې ده وی خړوب ده شیشه ته مخې تروغ ووته او یارو ما ته نه شو وی بچو مو دل دا ته حیانا کو کنه شیشه کې وځ نه کتل خزو ته ورنه هغه خو د شپاړس قسمه شیشې لګوري نو که یو کې نه ښکاري د جمپرې خپلې شیشې نه د چړۍ پکې خپلې شیشې نه د لاندې چې ریم باندې روانې په هغې خپلې د هغې خپلې شیشې نو ځان له ځان له شیشې پکې لګوري نو چې هر کله ته پرده کې روانې نو دا چا څه کار دی چې تا ته ګوري نو زهره منها نه مراد څه دی مراد تینا اغا سادر دے چه خیر که دغا سادر پڑ نشو نسو گناہ در بندی نشو خدا آنا چه اغا سادر دے بیا دا پڑکا پڑکا چولی لوی مسئلہ خود دغا دکنا جامع خود پڑ شوی زینت دے پڑ شو خو سادر دا پڑکا پڑکی نو چه نور کی روانی نو آسی خلکو لستر کی بریخائی نو بیاو تا خلق گوری نو دانا چه پا سادر دے لا فیشنی زان لکڑی گنی بیا بل دخلک تکلیفون را رسائی بیا بل دخلک آوازون و شپیلی بدر کئی نو الا ما زوہر منها بعض خلک وی وی زوہر منها نمراد مخو لا سنه دی وی زوہر منها نمراد سری وی ولا یبدین زینت هن وی زینت نمراد عورت تی او وی زوہر منها نمراد سری مخ تی مراد دی و لا سنه تی مراد دی اکثر خزی و گورا بورکا بے اچوری وی مخ بے گول خارا کڑی وی و لاسونا بے مخ کارا کڑی چاپا کی موبیل نی ولی چاپا کی پیسی نی ولی پام متوک علاکہ چاوی لی یہ دا جوی دا پنجاب مولیانو فتور کڑی دا کراچے مفتیانو فتور کڑی دا چی خیر دے خزا دا خزی پا سطر کی مخ و لاس نرازی و سڑی خزا کو جدا کور روزی نو حجاب بکی انجلا بی بی ہن نو حجاب بکی نہ دے وہ یار مخ و لانس پک ان ناراضی کاکا قصہ کو جو گنڈا دمخ نروانی دمخ نہ پتہ لگی چہ دا زوان دا کہ بوڑے دا خکولے دا کہ بدرنگ دا دمخ نہ پتہ لگی کا نہ چہ مخ دی ولخ کارہ کو نہ قصہ دروان کا نہ وہ یار دا زوہرا منہ نہ مراد داری او دا زینت نہ مراد سری عورت تے وے خٹک شو اس کو بڑی خبر نہ نرستو کہ کنا زینت نہ مراد عورت شو کر او زوہرا منها نہ مراد مخ و لاسونه شو دی خبر نه خو به نه رستو کی لیکل وسرو کا و امدی آیات کی مخ کیو گورا اللہ وی ولا یبدین زینتهن آیات تو گورا ولا یبدین دا یو جمله پر دی ول یدربن بخمرهن علی جیوبن مخ کیو گورا ولا یبدین زینتهن او نه بخکار کئ زینت نس مراد دی ستی مراد دی عورت کنا زینت نسم مراد شو عورت نبخ کارکی زینت خپل یعنی عورت خپل الا لبعولتهن مگر خاوندان خپل تا نو زدا خو ټیک شو عورت بنخ کارکی مگر خاوندان خپل تا دا خو ټیک شو او آبائهن یا پلاران د دویتا او بول او آبائی بولتهن یا پلاران د خاوندان د دویتا او ابنائهن یا زامن د دویتا او ابنائی بعولتهن یا زامن د خاوندان د دویتا یعنی پرکٹی او اخوانهن یا رون د دویتا یا رویرون د دویتا یا خورین د دویتا نو دویتا مورف کار کوریش رستو کیا گی بنا دا خبری نا اول دی ویلی چی زینت نا مراد عورت تے نا چی ال تا عورت تے نا پا آیات کی دا دویم زینت نا مراد عورت تے کن و سڑی دا زینت نا مراد اخکل جامی دی اخکل کالی دی دا زینت تے دا زینت بچا تا نخ کارا کئی اون زوہر منها که دا سادر و بورکا و غیرہ کارشو نو خیر دے ورن زینت بچا تا نخ کارا کئی زینت سا اخکل جامی نکری زی مگلی دی خکولی جامعی چولی دی خکولی والی چولی دی خکولی لوپٹی چولی دی سادر چولی دی نو کده پلار خاون تخکار کنو گناه پی نیشتا کده پلار تو خول چه اگر پلار سمر خکولی جامعی دی اگر سمر خکولی والی دی کس خر تی او خول کس زوی تی او خول رور تی او خول رویرونو تا خرایونو تا نو گناه پی نیشتا کاکان زینت نمراد دادی دانا جتوی دا زینت نموراد عورت تے او زوہر منہا نموراد مخولا سنت ایران بشی دے خلکو تا دا قرآن سنگ تشریح گئے مفتیان دینا مفتی ستا ہوئی مفتی ستا ہوئی ارچی نوشتا گفتی اپا خواب بلنگ مفتی آگو اغیب دا قرآن و سنت نا مسائل تا تراویستا خلکو تا بے صحیح فتور کولا قسم پا اللہ اس خوار شا پٹکی نکوئی گی وی مفتی دے آسان کار دے کنا کوے داخلہ کوے داخلہ کراچی کی بلا مدرسی دے اپلائی ہوتا ہو کا آن لائن اپلائی کی گی او کوت اپلائی تھا تب وہ یار دمر دمر پیسے پلان کی اکاؤنٹ کے جمع کا اکاؤنٹ نمبر بدل کے آئی کے جمع کا ٹھیک شو تھا بس بدا کسے نے کتابوں نہ رش پٹاخ باندھے کتابوں نہ رال میاش دو میاش تھی پینزش پگ میاش تھی بس اکثر میاش پسی میاش پس بتا پسی پیپر رش خم مزیدار و تکور کی کینا حالی کا دلتا نے پیک کا ٹی سی اے سے کور وے لے گا یو ہفتہ پس بوئی پلان کی اکاؤنٹ کے بیا دومر پیسے جمع کا تب پاس شوے چتال سرٹیفکیٹ درشی پیسے بیا جمع کا سرٹیفکیٹ براشی کل فریم کے بن کا کینا دلتا خل کو لفتوی ورکوا مفتی سے کسوک جانم تلے گی اور کسوک جنت تلے گی مفتی سے ایران بش قرآن بن پوئے گی پسند تو بن پوئے گی فقہ بن پوئے گی او دے وہ یار زم مفتی صاحب زمونگ دے زے کم یو مفتی صاحب نے مفتی صاحب سب اے وین یار جمعے جمع مفتی صاحب دا کتاب نہ خود بویلا نہ دا کتاب نے خود بویلا نو ام زبر او زیر دمر غلطی ویلی چی جمعان نبار رو دو استاد ہوئی پشرکت استاد مفتی تو بیو لگی ماتا وی دا لام مفتی دے وی دا ٹکی سنگو وین چی او تن دا جمعی اگا خودبا دا کاپین وی دا کتابنا او ام زبر و زیر کے فرق کنو دا سنگا مفتی دے پوئی گئے پا خبرو کنو پوئی گئے خو مفتی ہر چی نوشتا گفتی بچ چی کم انوی خبر و تخکاری خلکو تیکی بس وی زم مفتی انن سوا کو سا عجیبات عصاب دے کانی اچتا ہوا دری بات اللہ اندی ناستی سترگی با مگی علاقہ ولی وی مگ مفتیان قرآن درزی کانکا نا دا قرآن ناسخ و منسوخ پیجنی نا دا احادیث و اقسام پیجنی نا پا فقہ پوئے گی نا اور دا مفتی سے بھی علاقہ سنگا مفتی سے بھی نو مفتی سے بھی ہم دا صفات پہ بھی آور کئی نو دا مفتی سے پا فتوہ باندے خز بیا خپل زینت ارچا تخکار کولی شي الله اکبر نو الا ما ظهر منها مگر اغه چخکار وی ردینا نو ظهر منها نه مراد شو صادر ته مراد شو ابور قشوا غه صادر شو ول یضربن بخمرهن مونږ ویلا یاد به ختم ول یضربن بخمرهن او خامخا تودی کی بخمرهن غڑ غڑ سادرون اخپل علا جیوب ہننا پخپل و اڑخون بند خام خاتو دی کی بے خمر ہننا خمار عربے کے غڑ سادر تو شراب تم عربے کے خمر وے زکا کلج شرابی شراب اس کی نہ دا شراب بس کل سرا دا شرابی پا دماغ و باندی و پردرش اوغ پردہ داسی وی چی نہ دے بیا خور پی جنی و نہ مور پی جنی کمیس یو زی پروت نا پرتوک بل زی پروت کل یو نالے کی کل بل نالے کی پلار ته کنځلې، مولا ته کنځلې، رور ته کنځلې، خور ته کنځلې، اکثر ښځې له پکې طلاق مور. دا ولې؟ ځکه په عقل یې پرده راغه، په دماغ یې پرده راغه، ځکه ورته خمر وایي، شراب. انما الخمر والمیسر، میسر جواری ته وایي، خمر شراب ته. نو خمار هغه غټ څادر ته وایي چې کله یو ښځه د ځان نه چاپېره کړي چې مکمل بدن یې پکې پټ شي، او همدغه حجاب هم دی. او خامخا تودې کې غټ غټ څادرونه خپل، دا درېیم ادب دی. او ښځې اول د خپل کور نه وزما بالفرض که د حاجت او ضرورت د پاره وزي، نو د ځان نه غټ غټ څادرونه چاپېره کړي. یورف نہ فلا یؤذین، لکال تچ ما وی رتا اس سورہ احزاب 59 کے نہ پدی سرستا پہچان بوشی، نہ تا تب سو تکلیف نہ رارس. او چے دا پیاس پانے دے پسر کڑی نو خود بر پس غلق شپیلی وے. نہ ول یدربن بخمر ہننا، او خامخا تو دی کی غڑ غڑ سادرون خپل، الا جیوب ہننا پخپل اڑخن بنے. حیانا کہ خزوی چے زما پجامو دیم دا چا نظر نہ لکی. زبیدہ خاتون د هارون رشید بادشاہ بی بی وا، لوی عالم د الله د کتاب، یو ځل جامع چولې وی او داسې خپل کور کې ګرځېده په چمن کې، چرته د یو پردي سړي نظر پې ولګېدو. فورا راغه وغه جامع نوکرې لور کې ویواله ده، قیمتي جوړه وه، او هغې نوکرې لور کې هغه ته دا ولې وی په دې باندې د پردي سړي نظر ولګېدو. داسې ښځې حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جگر ٹکڑا، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور. کله چې وفات کیدا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ته وصیتونه کول، دیکھاون وصیتونه وته کول. یو وصیت وته دا وکړو، وای چې زه مړ شم نو زما جنازه به د شپې کې، د شپې به زما جنازه اوچته، ځکه چې ویسې نه په ما باندې د چا نظر ولګي، زما په کفن د چا نظر نه لګي. دا حیانه کې خزی وي. یو ځل د خپلو میاندو سره ناسته و نبی علیہ الصلوۃ والسلام راو، کله به چې دا را دننه شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورله پاڅېده. داسې محبوبه لوری وه چې کله به فاطمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته پاڅېده، او خپل ځای به ورته پرېغوسته وي راځه. یو ورځ میاندو سره ناسته و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په غوږ کې پټه خبره وکړه چې وی کوه ته دا په جړا شو. بیا ورته په غوږ کې خبره وکړه، بیا په خندا شو. میاندې ورته وایي، مونږ ته خو ووایه که نه؟ وایي نن نه وایم دته، وایي نه وایم دته. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو، میاندو ته وایي، وایي ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غوږ کې وفرمایل چې بچی زه د نه روان یم. نو ما ځکه وژړل، او دا ودې خندل ولې؟ چې دویمه خبره ده تو کا، وایي ما ته ویل چې خپه کېږه ما، ته به م راپسې ډېره زر راځي، شپږ که اووه میاشتې پس به پسې هم لاړ. وایي ځکه مې وخاندل چې زه هلته خو به یو ځای وکړم. داسې لورې وه. هغه خاوند ته وصیت کوي، که زه مړه شوم نہ زما جنازہ بد شپیو چتے، ما بد شپی خخے کہ سوک زما پا کفن زما دا چا نظر پروے چھے. دا حیانا کی خزے نن خو خوشحالی گی جی چا تزا خپل لاکٹو خیمو، خپل والے وطو خیمو، خپل سادر وطو خیمو، خپل پازیب وطو خیمو، سینڈل نٹک ورکمو، نن خو بدی خوشحالی کی خزے. حالانکہ فقہا وہی چھے کم خزے دا کور نہ بہر شوا، نہ دے بس شیطان کو لگے تو، نہ شیطان دخل کو زڑن کے وسوسے اچھے، الا و تو گو رو، الا و تو گو رو، الا و تو گو. دغرنگے فقاوی کمی خزے چی خوشبو او مگلا اتر سپرے، او دا دا کورا بہر شوا، او دا پردی سڑی پس پیگمو کے دا دے دا خوشبو دا اثر ورغو، نہ دا خزے چی کور ترانش غسل دیو کی. دا په حکم د زانیه کې ده، پوه شوې؟ دا په حکم د زانیه کې ده، دادی غسل وکړي. نن خو به داسې خوشبو لګولې چې گاډی کې کینی مکمل گاڼې داسې شي ته وایي چې اسپرے پکې وسوکا. زکه خو عمر رضی الله تعالی عنہ کوفی والا ته فرمایل علمو نساءکم وصبیانکم سورۃ النور. زدا بار بار وے چې خپل جنکو خپل الکان ته سورۃ نور وخای په سورۃ نور پوکه. زکه معاشره د دوی نه بیا آبادیږي نو که دوی په سورۃ نور باندې پووي نو معاشره به د بے حیائی نه صفا شي بالکل ارسه به برابر. نو حکم راغو خزو وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ او خام خا تو دی کی غڑ غڑ سادرون اخبر عَلَى جُيُوبِهِنَّ پا خپل اڑخونو بادنے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ او ندخ کارکی زِينَتَهُنَّ زِينَتْ خپل ڈول او سنگار خپل. مونگا تا پختو کی ڈول او سنگار وائی زینت ڈول او سنگار. اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر خاوندان د دویتا که خپل خاوند ته دا زینت ښکاره کړو نو ګناه پې نشته. او آبائهن یا پلارانو د دوی ته که پلار ته دا خپلې ښکلې جامې ښکاره کړي نو ګناه در باندې نشته پلار دې دی. او آبائی بعولتهن یا پلارانو د خاوندانو د دوی ته سخر خو چې حلالي سخري ښه پوه چې حلالي سخري ځینې بسخرانو کې مرامیا نی ګورئ پوئ گئے بخبرو کہ نہ پوئ گئے چې حلالی سخریخا او آبائی بولتهن او ابنائهن یا زامن د دوی ته که زوی ته خپل ډول او سنگار ښکاره کو نو څه ګناه پکې نشته. او خوشحالیږي به چې زما مور څومره ښکلې ښکاري وایي به مورې د نظره مشي څومره ښکلې ښکاري زړه به خوشحاله شي کنه. نو د بې جوړو سوچ وکړو او ابنائهن یا زامن د دوی ته او ابنائی بعولتهن یا زامن د خاوندان د دوی ته یا زامن د خاوندان د دوی ته ای کم کل زړه دو پیرې خان دی یو اول او یو چې بسو چکی بیا او ابنائهن یا زامن د دوی ته او ابنائی بعولتهن یا زامن د خاوندان د دوی ته یعنی پرکټی پرکٹی پی جنے کرا چستا دا خاون دی خو دا بلی خزن ہے دی تا پرکٹی ہوئی او ابنائی یا میرنی موتا ہوئی او ابنائی بولتهن او ابنائی بولتهن یا زامن دا خزو دا خاوندان دا دویتا او اخوانین یارون دا دویتا دا دا چیون دا دویتا نو خزی مراد دی خان او بنی اخوانین او بنی خوانینا یا زامن درون د دویتا یعنی رویرونا روارگان او بنی اخواتینا یا زامن د خویندو د دویتا سو تا وی خورینا سو کور خورت و تا وی سو کم او نسائینا یا خزو مؤمنانو تا او نسائینا یا خزو مؤمنانو تا او ما ملک مومن خزه دا اغه تر دا خپل ډول سنگاخ کار کو نه ګنا در باندې نشتا یا ساتم مومن خزه بل کافر خزه نم ستر کوي خان مومن خزه دا کافر خزه نه بم ستر کوي دا بے حیا خزه نه بم ستر کوي. شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو فاطمه جنا راغله تعزیت د پاره بچره اجازت غوختو ویره د قاضی اعظم خور را روانه د فاطمه جنا خور او تعزیت کوي اغه ته نانا مرازا عثماني صاحب خزه وته وی دن مرازا مونږ د دن اورېدلې دي چې کومه خزه اندازې په سړو کې ګرځي را ګرځي مؤمن خزه بداغین هم ستر ک نانا تا ته اجازت نشته نه براځي ځکه دن پردې خزه دي او ستا مثال لکه سړی دی دن نه بند راځي داسې خلک اوس خو کوئ چې د بادشاه خور را روانه ده او زیم ښځو ته به وایي چې را بهر شي وله کوسې ته د بادشاه زرداری خور را روانه ده او ته وایي مونږ د عثماني صاحب نه اورېدلي چې کومه ښځه په سړو کې ګرځي هغې نه به ستر کوي تا ته اجازت نشته دن نه بند راځي داسې ښځې بې خان او نساء ان داخله چې ګرځي را ګرځي بنګړی واچوي او جامع خرسي یو دا مؤمنه خزه بدینم صدر کوي دا اکثر جاسوسانی ګوري ستا قصې بیا بار خلکو تکای او ما ملکت ایمانون یا غانچ مالکانی بلا سند دوی یعنی وینزا وینزا شوا نوکر شوا دا غینا اغی تک دی خپل دول سنگار کارکو اخکل جامع ناغ پاگی گناه نشتا پتا بانده اوی تابعینا یا غ تابدان غیر یا تابدار غ کسان غیر اول الاربتی چن دی خاوندان دا شهوت من الرجال د سړونا یعنی اغه خلاص بوډاګان ابيخي بوډا دي نو کدا غینه دي ستر اونکو نو خیر دي او یا ساته پای کوم ګرډي رواني خپنش کوم چې قران والي نو دا غینه په سونو سپینګری زار یا ساده سپینګری نه الله حیا کوي خان اوجه به خبره سپینګری چې کله لاس پورته کیو دي دعا کوي نو الله د دعا اومدا سي نپري دي خامخاي قبلي زکه چې الله وای مال د دې سپینو ډکو نه حيا راشي خو زيني پکې رواني کنه ها زيني پکې رواني نو دا نه چې خزه وای منل خیر دا خو بډا دي نه نه نه او ایتابینا غیر اول الاربته من الرجال او الطفل الذين يا ما شومان هغسان لم يظهروا على عورات النساء چنه پویږي په پټو خبرو د خزو باندې ما شوم دې د خزو په پټو خبرو باندې نه پویږي نو کدا غنه ستر او نکې نو خیر دې خود دو کال نه چې کمی نو زابا ایگی نیچی را دو نبرا کی گا کو پارس پوی دی دور کی زین دا دو کالو بنی خبر نور کو طول خبر جی دا سی دو کنه دا اجی دا دو نزیاتی گی گوری خزب دا غینم سطر کئی خان سور یوسف کی تانسو واقعی لستی وا یوسف علیہ السلام کوئی پکور کلوی شو کو سمرلوی مسئلہ جوڑ شو یوسف علیہ السلام زان نو بچ کڑے نو سمرلوی مسئلہ بو دا به یره دا خو مونږ کره وړوکې لوی شوی دی نو وړوکې لوی شوی دی نو مخکې وړوکې اوس خو لوی دی که نه اوس یې سله پرېدی نو اکثر دی کور کې ورته مسله بیا جوړه کړي نو و یره لورې ته وتښتوله چا وی هغه چې دننه کېدو بار کېدو بوکر وی هغه ورکره وړوکې لوی شوی بس وی چې هر څه خو وی تښتوله چې ګوره قرآن د ته وایي نو بیا پې عمل وکړه پوښی اوس بدی کې قاعده نه دی ویلې چې تو ته رورو وینو خیر ده یا خور وته وینو خیر ده دې پکې ویلې لکه وی ویلې پکې خیر راشه زمانه چشمه والی وګوره پکې وی ویلې پکې چې خیر کته یو تن ته رورو وینو کدا غنه ستر نه کینو خیر ده یو تن ته پلا رورو وینو ک ستر ته نه کینو خیر ده شریعت چر د کم ذکر کړل بس دادی د دینه چې کم علاوه دي د ټولو نه بستر کې اوید طفل الذین یا معشومان حق کسان لم یظهروا علی عورات النساء چن دی پوشوی یا ن پویگی په پټو خبرو د خزو باندې دری آداب په دې اختتام ته ورسیدل دری مدب داو چې خزو اول د کورونو نه بهر اوزه ما بل فرض کوزه د ځان نه غړغړ صادرونه چا پی رکھے راتون کې سبق ان شاء الله سلورم ادب بوایو چې خزو د کور چوزه د اس په بچال باندې مگر زه چې ټک ټک کوي بلکې دا خزو بچال باندې ګرځي لکه د اوخي په شان قدم یکدي اوختم کتلی دی اوخي ته په زمګه چې قدم یکدي څنګه یکدي بیخي کشم نه کوي نو تبم د قدم نه خپې نه بکړپو کشنو باسي چې خلکو تا ته متوجي شو تا ته وګوري راتون کې سبق ان شاء الله پاغي تفصیل وکړو.